بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنا بنو تامبالي كتري الله تبارك وتعالى نغينا السنيان انت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal dum sal ko gilaaw lolou batay no ngi and ak yeen ci kitabut tawhid ñi jël tay hadithu yaa aisha radiyallahu anhu wa arda radiyallahu anha wa ardaha hadith bi ngi jangale li top ci dars bi passé muné wayna aisha radhiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala man iltamasa ridallah bi sahatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu wa arda anhu nas wa man iltamasa رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيح داي عائشة نينا يننتي بي عليه الصلاة والسلام ني من التمس رضا الله بسخط الناس كيف كو خامنا سي نيت ني داغا اوت ngeureumal yalla ci meru nit ñi da nga sakku contenté yalla waye contenté yalla gogu bi ngui koy ut xam nga ne bu yalla contané ay nit mer nga ni sa yonne ku ci ngeureumal yalla contenté yalla gënal la fété la kaw nga daadi jël lool ta mu ne manil tamasa ridallah bi sakhatin nas kep ko xamne ci nit ñi da nga sakku ngeureumal yalla contenté yalla ci kaw meru nit ñi muna radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas xam nga lan ngay am fay yalla dalay geureum ba bare nga am contenté nit ñi nit ñoñu mere won la yalla di noyal seen xol bañu delsi wat dal di lay bëgg motax kuy jaamu yalla da ngay jaamu yalla rek do jaamu yalla ngir nit ñi wala do def ngir nit ñi yow dal fexel li sa jublu way moy mu nekk yalla sa yu nekké sa jublu way mu nekk yalla bul faalé keneen motax gis nga ki mom jappon na né bu yalla contané nit ñi méré ko day am problème waye lan la ci jëlé moy radiyallahu anhu yalla gërem ko ba paré wa arda anhu an-nas nit ñi tamit contane ci mom kon defal li yalla bëgg bul gestu ndey jor bul gestu chamu nala yalla tax nga jog mune waman iltamasari dan nas bi sakhatillah way kep ku ut mer yalla ci contenté nit ñi bo way bu graw man iltamasa ridan nas bi sakhatillah moy comme tay nu ñuy dundé nga xamné ko gis ci ñun li miram moy ay mbokam ay domam soxnaam ay xaritam nañu contane yonam ci yalla yonam legui legui makki ñu ngi and di ñew xala bu jigen bo xamne dañ mako wonon daw mu ngi muru ñu won mako tay mu ngi dangal mu ngi mesu jarefa xawma tek ay legui legui ñu mako won man leen ki xamewumako ñu neew ki xam nga ko kay ki ki kay xawmako après man bi mako xamé man ko la mo duggal ci li kan mo la genn ci li nga nekkon wa moy sak instant nit ñi nga dëkkal da ngay ur seeni banex ba nga fatte ne yow jaamu yalla nga won bala kenn di contane ci yow moy yalla sa borom mais am gaay gisunu yalla yalla da leena sori amuñu ngëm motax da leen di jégué trop banexu nit ñi ci kaw meru yalla gis nga kep ku ut contante jaami yalla yi ci kaw yalla xam nga lan moy nekk sa fay moy sahit allah alayhi yalla dalay mere est ce que day jeex dede mune wa askhata alayhi an-nas ba pare nit ñi jepi la nit ñi mère la lolu chaque jour dang koy gis ko xamni dafa waron top yalla mu bayyi yalla ba pare top sheytane ba pare xam nga fu muy mujj so rombe nit ñi ñu ne la ah yow fi nga mujjé ah yow de xamoo sa bop gis nga dañ lay soofal tout il le parce que da nga bayyi yalla parce que da nga bayyi yonent wi yaakaaron nga ne nit ñi dañ lay tag tek la ci kaw xam nga loy lo ci jël moy torox tangé man lolou dama ko ne jak tek ko but bataay nit ko xamni dafa nek ci yoonu yalla di dem ba sori ndaysan setanay jël ko mu duppat day mujj touti ci kanam nit ñi day touti ci butu nit ñi am nañu xamni sax fa lañuy joggé dañuy bon ba dotuñu baax parce que setanay da lay animer ben animation bo xamni da nga nan lima tardé won yépp nako dabu su wawa nak ndaysan nga egg nak terminer moy kou la gis jeppi la mais té lolou mo normal nit mën ta joggé ci lu bax dem ci lu bon ba paré am ngeureumal nit ñi motax kenn ku nekk ci ñun bu yebo rek ngeureumal yalla nekk ci kanamam bu faalé lenen mo ra yay aisha ne yonent bi neena képp ko xamné manil tamasarid allah bi sahati nnas képp ku ut ngeureumal yalla ci meru nit ñi mune radiyallahu anhu wa arda anhu nnas yalla dina la gërëm nit ñi kontaan ci yow waye wa man iltamasarid annas bi sahati allah képp ku ut meru yalla ci kontaante nit ñi mune sahita allah alayhi yalla dina ko méré wa askhata alayhi nnas wa yalla def nit ñi méré ko encore mune hadith bi ibn hibban solo nako ak ku ñuy wax tirmizi mune wa an rajulin min ahli almadina qala kenn ci goor ñi nga xamne dekkon nañ medina amna ci ko xamne netalina neena kataba muawiyatu ila aisha radiyallahu anha wa ardaha xam ngeen muawiya kenn la ci mësa jité julit ñi bi mu nekké njit bindon na yaay aisha lettre ne ko uktub li kitaban tusini fihi bindel ma ben lettre bo xam dang ma ci denk waay nak wala tuksir alayya lettre bi aussi xam nga souvent dañ lay wax boy bind kilifa lettre bi bu ngudd lolu ba legui ni même ñi dul nitu diine yi president premier ministre ku mu meuna don fekke kilifa la même bu dé directeur société dañ lay wax ne yow mi bind président wala ngay bind chef bobu wala ngay bind directeur bobu lettre bi bu mu guddou parce que ñooñu amuñu temps amuñu jot tok di lire ben page ba mu jeex ñu wëlbeuti waat ko waxuma la nga koy def juroomi page lettre bu gatt nga koy def minimum 7 phrase 6 5 te li nga bëgg wax yëm nga wax ko ci su ko defé bu nekkoo ni lire ko daal koy tek côté waye bis boko tégalé 10 pages du sax lire premier bi du ko wëlbeuti parce que day tayal motax muawiya bu muy bind ndey aisha lettre da ko ne bindal ma ben lettre nga denk ma ci waye bu mu bari wala tuksir alayya li nga may denk bu mu bari feuy bu mu bari wax ji bu mu guddu wala tuksir alayya fa katabat aisha tu ila muawiya sunu ndey aisha radiyallahu anha bindina muawiya lettre bobu lim ko wax moy salamun alayk yalna jam nek ci yow salamun alayk ñaanal ko jam nuyu ko ne ko amma ba'd ginaaw lol fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul mal iltamasa rida allah bi sahati an-nas kafahu allah ma'unata an-nas wa man iltamasa rida an-nas bi sahati allah wakkalahu allah ila an-nas wassalamu alayk rawahu abu daud abu na'im gis ngeen hadith lettre bi yep ñaanal ko jamm la nuyu ko ne ko ginnaw lolu deg na yonent bi alayhi salatu wassalam ne kep ku ut ngeureumal yalla ci meru nit ñi yalla musal la meru nit ñi ci sa kaw kep ko xamne li neex yalla mo la neex ba nga def ko nga bayyi li neex nit ñi wallahi yalla dina la musal ci meru nit ñi parce que yalla mom xoli yalla mom mom jam ni kon waro ragal nit ñi ñime yalla su fekente ne da nga ragal yalla defal li yalla bëgg point soko defé yalla dina la ar ci kaw nit ñi ndax li neex sa borom nga def gis nga nday aisha lim bind muawiya bur bobu ne ko manil tamasarid allah kep ku sakku ngeureumal yalla bi sahatin nas ci meru nit ñi kafahu allah ma'unatan nas yalla dina la musul ci musibay nit ñi aya mu ne ko manil tamasarid nas bi sahatillah kep ku un meru yalla ci contante nit ñi wakkalahu allah ila nas yalla dina leen nit ñi xistal ko ci sa kaw lu bax li ngay def xam nga fu muy mujj da nga sof da nga yakana yañu mom ay xam ay saga ngay mujj ak nit ñi lolu gis nañ ko fi chaque jour ñu gis fi ko xamne danaka demon na bay bugo wote ne mom moy yalla ne top ko waye comme ci lu nakari nit ñi la mujjé fu mu mujjé moy nit ñoñu ndaysan topon ko ñoko mujju diko toroxal kon kuy ut ngeureum utal ngeureumal yalla kuy contenté utal contenté yalla suñu wax nak globalement lañuy wax waye mën nga ko tambali ci suuf ba ci kaw tambali ko ci sa kër ci say njabot hein ci say soxna ci sa jëm kaw ba foko nat rek mën na fa yegg ku nekk ci ñun utal ngeureumal yalla ci mom bu ut ngeureumam mom waaw yaay aisha loolu la bindon muawiya lettre bi mu koy tej ko tambale won ñaanal mu tejeko wan ñaan mu ne ko assalamu alayk cheikhul islam ibn taymiya neena aisha bindina sohna aisha bindina muawiya waxna ko ci ne kep ku ut ngeureumal nit ñi ngeureumal yalla ci meru nit ñi yalla musal la ci meru nit ñi kep ku ut ngeureumal nit ñi ci meru yalla lam yughnu anhu min allah shay nit ñi duñ la jëriñ ci yalla de dara bokk yi nekkal ci liggéey nit ñi nekkal ci santane nit ñi ba de ñew ki nga nekk ci service am di liggéey wala nga nekk ci mbirum julli jot jaamu yalla jot mu ne la bul ko def nga lank baña def jaamu yalla bo bu de ñewé wa joju lan la mëna mu ne la téré dé ha julli jot nga bëgg julli waji na la fi kenn du fi julli nga bayyi julli ci dé fekk la fi ci waxtu nga bayyi julli gi ndax wa joju téré won la julli gi mën na ci dara ha mu ci dara ben bour ci bour yi Harun ar-Rashid la tuddu dafa fekk ben dof kuñ nan dof la waye so dégé ni muy waxé ak da nga xamni ki dof borom xam xam ni nenañ yeralent bi dafa genn aduna sahaba yu magi genn aduna jamono bobu dal di rep jaxaso am nit ñi top aduna top chaahan mom waajo ju mu gis nit ñi ni ñi mel mu dof dof lu dëkk ci armel yi bayyi kër bayyi dëkk bi dum dëkk ci armel yi benn bis mu dëdd ci benn garab bu seen bur bi ci kaw fas yi ak dag yi bur baang ci kaw fas bi ak dag yi wër ko mu xol ko ba ci ag ne ko Harun ar-Rashid dof bu bon bi te moy bur bi de mu ne ko yow Harun ar-Rashid non lañ ko doon woyé lol moy turum mu ne ko dof bi bur bi ci kaw fas bi ba ci suufu garab gi gis ko fi mu yéeg ci kaw garab gi mu ne ko may dof wala yaay dof may dof wala yow mu ne ko man mi may nit yow mi yaay dof bi kan mako wax lolu dof bi ne ko man mi may nit yow mi yaay dof bi mu ne ko nan la dofé mu ne ko gisoma man dama dundal fi rappal fe dama dundal fi xamne fi moy mujj ma rappal fi xamne da fay jeex muneko yow nak da nga dundal fi joxoñ palais bi rappal fi joxoñ armée li nete leer na lene fi day jeex fi du jeex te yow bëggo joggé fi ñëw fi té xam nga né dox nga dëss ko buñ né dox la dox la lim wax kan mo ci mëna dindi dara xam nga né dëgg la wax rek bur bi daal di joy neysan joy ba sikim bi toy ne ko dolima waxatal lenen quoi doli wal ne ko tire yalla bi doyna la da bu kula war ne amun tire yalla bi doyna alquran ku mun tawar dara mun la war ku bëgg waru ci ñun na la alquran doy soko jile nga jang di nga war boko jile nga lire di nga war budé français sax nga jang mëno déggo arab so lire français bi di nga war war ma muné ko alcorane doyna la muné ko est ce am nga aajo ma réglé lok am nga problème muné ko waaw amna problème kay ni sa problème muné ko ñett mbir bu ci ñëk muné ko nga guddal sama fan ko lol li munuma ko muné ko nga téréma dé bu malakal mo du ñëwé da nga taxaw sama kanam buma dé muné ko lolou munuma ko muné ko buma yalla du yobu safara buma dugudé japp ci muné ko munuma ko muné ko kon xamal né do bour am nga kula bu ku nek sa bour fa alam lasta malik lasta al malik do bour da waye lan nga yow jaamu bur bi nga Allahu akbar taxul deug gis ngeen waji nenañ ab dof la mais waxna bur bi deug li nak moñu manke kenn du wax ngi di deug waaw kenn duñu wax de kenn du wax deug xol ki ku tolne bur ne ko waxal sa problème ma régler ko tay nga defena buñu ma recevoiron man ne ma waxal sa problème lan lay wax est ce que da fay nek nan président ragalal yalla dama fa xalat dama fa wax sax yeneen la yenti gis ngeen waye ñele dañu xamne deug contante yalla mo gën lepp contante yalla ngeureumal yalla mo gën aduna ak lu nek ci bir aduna motax bu mu gisee aduna bobu rep mu daal di dem dekk armelia xol nit ku bayyi dekk bi dekk armelia parce que lan bañ aduna kess ko Cheikh bi neena Yaay Aïcha yokon na ca lettre ba ne ko kep ku ut ngeureumal nit ñi ci meru Yalla lam yughnu anhu min Allah shay wallahi kenn munu la jiriñ ci meru Yalla tabaarak wa ta'ala neena bat bi hadha al-lafz al-marfu' wal lafz al-mawquf neena bat bi la ñepp dajé yekati ko jeme ko ci yonenti bi waya bat bi lañu deppo man arda Allah bi sakhati an-nas radiyallahu anhu kep ku ut contante yalla ci meru nit ñi yalla gëreem la wa man ardan anhu an-nas kep ko xamne da ngay ut contante nit ñi wa man arda an-nas bi sakhati Allah kep ko xamne da ngay ut contante nit ñi ci meru yalla ada hamiduhu min an-nas lahu zamman gis nga ñoo ñu doon la tag nan la yow la yow la yow la suba ñoy taxaw ne la du yow mëno dara xam lolu suñu politiciens won nañ leen ko xol lañu don tagab la wat demb tay yeen position lañ taxaw ak mom ki fi nek suba fofu lay mujjé ki fi ñëkko na nek fofu la mëna nit ñi mëno fexé ba ñu nek ci sëgg contante dedet kon nak fekke lolu amna topal yalla rek yalla rek mune wa hadha min a'zamil fiqh lina kuko deg da ngay deg dine moy lan nga deg ne yalla rek contante yalla mo wara nek sa probleme so degge lolu noppulu lan mo sonal nit ñi tay moy contane len tol nit ñi da nga bëgg nit ñi contane mo tax nga son ku nek yang koy sourale ku nek yang koy xalat yang bëgg ah man diw mbaa du mer bugo ken mer lolou nu nek ngeureumal nit ñi mënu la daj mënu nek kon nak utal ngeureumal yalla kep ko xamne ci nit ñi ngeureumal yalla deppo nak mom day contane bu fekke nak mom gëmul won yalla après day mer fekk yow am nga ngeureumal yalla ba pare waye wallahi bo uté ngeureumal nit ñi am nga jafé jafé am nga problème munafa inna man ardallah kep ku ut ngeureumal yalla bi saxatim kana qad ittaqahu kep ku meru ya ngeureumal yalla ci kaw meru nit ñi yalla dina la def nga deppok mbiram wa kana indahu salihun nga nek ku bax ci yalla abduhu salih wa kana abduhu salih bi nga muju nek jam bu bax ci yalla tabaarak wa ta'ala jam bu bax allah yatawalla salihin yalla mo yor mbiru nit ñu bax ñi yalla moy mengo mbiru nit ñu bax ñi Allahu kafin abda yalla moy sama jamam gis nga bon utal ngeureumal yalla so de ngeureumal yalla nga nek ci jamm nga muju nek jamm bu bax yalla mengo sa mbir yalla yor sa mbir aya bi mo ñew wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraj wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kep ko xamne da nga ragal yalla yalla dina lutal gennu kay wa yarzuquhu min haythu la yahtasib yalla dina la wursugale foko fekul neena wallahu yakfihi ma'unatan nas bila raib ku ragal yalla yalla dina la proteger demb damay lire barki demb damay lire ben qissa ci ben page ben menuisier bu ben bour wo bu mu ñew ne ko dañ lay ray suba fajar lañ lay ray bo deme nga fanano lol lañ lay ray ku bour wo guddi ne la bu fajare dañ lay ray ko ndax dina reer reer gu neex ah wakay ndax ko dina fanano nelaw yu neex ndax ko dina gentu gentu gu neex da dul gentu sax lu tax du gentu ben gardien dañ ko jël na garde fenn mu xey suma nan patron bi dem gentu bima la gental mu ne ko dakhana la nu ko la def mo ne ko da nga don nalaw garde wo hulu yow ñu ne la faranal garde nga nga xey nan da nga gënt diko netali wala dafa ñew dem ci patron bi ne ko dem gëntal na la gënd go xamne mu ne ko dakh na la mu ne ko la la def mu ne ko da nga don nalaw bur bi daawa menuisier bi ne ko suba dal lay ray fajar ndessan menuisier bi ñibi triste jabar ji xol ko ba jagg ne ko lan la mu ne ko ah yi ko xabar mu ne ko lan dañ lay ray lol motax nga triste ni baña reer baña teud na la wala reer ba suur nga sangu ba set nga ñew ñu teud mu da xam suba luy xew bam lay ray day yalla jabar ji delo jukkir ji jukkir ji dem reer ba suur sangu ñew teud nangam nangam fajar rek mu deg garde yi di tulli buntu bi reng reng ñu xulli bu jabar jabar ñu nako lan la yo xana gëmo yalla fëgg buntu bi dafa tax ñu ray la mu ne ko kan la gardi nako ñun la jabar ji nako ubil buntu bi mu ubi buntu bi ki jité gardi nako bur bi deena dem ci guddi dañu bëgg nga defal ñu ben kess ñu duggal ko ci suulib bur bi deena dem ci guddi dañu bëgg nga defal ñu kess ñu duggal ko ci suuliko Allahu mu xulli bu jabar ci ko ngir yalla la ngir du nit ñi wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu ku japp ci yalla yalla doy la mbir mi moy ndax japp nga ci yalla lo rek moy problème est ce que yow li ngay wax deug la est ce que yow gëm nga yalla bo est ce que am nga yaxin bo est ce que am nga koulouté wallahi lolou kessa moy wax ci wallahi kenn ku neex ñun bo amé koulouté ci yalla bo gëmé yalla problème bo am yalla genn la ci ndax yalla moko wax man yattaqilla yaj'al lahu makhraj makhraj yalla moko wax ku ragal yalla ma genn la ci problème du ci yam wa yarzuquhu min haythu la yahtasib yalla dina la wërsegal foko foge wul won waaw buntu yep du teju su nit ñi teje seen buntu yalla ubbil la buntam waaw di gaay naan yalla du tej buntu tej fenêtre wacce rido mukk wallahi su amé yaxin bobu rek sa mbir leer ndeysan non la mënise vérité waaw kako don wax né dañ lañ la ray suba mom lañ xey da ko diko dajal caisse xam nga légui waxtu ñu dañu ray mënise bi légui lan moy problème moy défar ñu caisse ñu duggal ci waji suliko na caisse bi rafet nak ko la kuñ waron ray na la na caisse gi rafet Allahu akbar ha su paré ñu fayal ko xaliss mo am bénéfice Allahu akbar jere jëf wallahi deug la ndaysan mune wa amma kaunu nas kulluhum yardawna anhu faqad la yahsalu zalika fofla han wa romuna fofu wa amma kaunu nas kulluhum yardawna anhu faqad la yahsalu zalik bu fekke da nga bëgg am contente nit ñew lool mënul nek mënul nek kan moy président instant yi rek kuy président la république est ce que sénégalais dañu contane ci mom ha ñi dañu contane ak ñi mer même yow mi ci kër gi sa njabot ak sa wa kër gi dafa am ñi contane rek am ñu mer même fi ngay liggéey ñi dañu contane ñi mer benn nit ko xamé ñepp contane ci mom amu fel kon lan ngay jital contante yalla jeexna su yalla contane nak ku ci jaar gis bopam rek ci nga bok jeexna waye kenn ko xamne ñepp contane ci yow neena lolou mënul nek lakin yardawna anhu iza salimu min al a'rad man nañu contane ci yow nak bu fekenteene da nga muccu ci bakar ye gak gak yi mën na nek iz tabayyana lahum al aqiba bu len bir mi lere fin bi fu muy muju rek apre dañuy ñew contane fu muy muju moy ñi la mere won demb nga len di wax yalla di len wax yenen ñuy mer di mer ba ci yag ba ci yag ba ci yag saay dal mo ne ci deug wax yalla neexu ba neexu me saay ha ja yow yu balenu de fasalenu quoi ha gaay ñong ci biiram gis wallahi non lañuy mujjé ak yow ndaysan fa innal aqibatu littaqwa yalla mo ne fin bi ñan ñoko mom moy ñi ragal yalla amana commencement bi borom banex bakani dinañ la xup dinañ la méré dinañ la xol xolu jippi mais buñu démé ba mu jugg rek ndaysal ñom ñep dañuy ñëwaat la tahsul ibtida'an inda ahwa'ihim kon bul tambali mu di top ñom seen banex dede mu ne waqat ahsana man qala ki way way ji wax na deug iza sahha minkal wuddu ya ghayatal muna fa kullu allazi fawqa turabi turabun rabi'a mo don wax ni rabi'a ni jigen la won bo xamne dana julli guddi gi junni rak da don wax yalla sama mbeugel ci yow bu saxé iza sahha minkal wuddu bu fekke beug bima la beug deug deug saxna ya ghayatal muna yow mi nga xamne sama djublu way ci aduna bi yeb du len dul yow nang na la beug fa kullu allazi fawqa turabi turabun yalla ma ngi lay yegal ni ñepp ñi nekk ci kaw suuf lepp lu nekk ci kaw suuf suuf la faale wu ma ken faale wu ma nit ñi de ndax lu nekk ci kaw suuf suuf la doom adam suuf la wala du suuf ha inna khalaqnakum min turab kullukum min adama wa adama min turab inna masala isa inna allah kamathali adam khalaqahu min turab motam ne ko lepp lu nek ci kaw suuf suuf la doomu adama day dund ci aduna de ñu sul ko ci armée li mu nekkar suuf nek ñax xari ñew lek ñax ni doomu adama dem lek xar bobu wala armel ñax du ci sax yeen say ngeen koy gis ay xar ak beuy nga fay fek ñukoy lek yeen say nga fek ci kaw armel ay xar ci beuy di lek ñax mi après ñu dem japp xar yoy wala nak yoy wala be yoy reey len ñan ñokay lek nit ñi xar yoy lan lañ lekkon lepp lu nekk ci kaw suuf suuf la gis nga li ngeen gis auto yek weñ yek keur yek lepp suuf la ñun suuf lañ lepp lu nekk ci kaw suuf suuf la mom non la gisse won te lolo li am kon bul japp ne amna ko fi nek kula meunal dara waji ngay japp ne meunal la dara suuf la ben oustaz neena bi senghor dewe ñu jele ko france indi ko senegal liko suul neena da ci jang lu yeme ndax daño tek neew bi mu ngi def nan mi ngi teud neena ku fi nekkon president ñu indi ko 16 mu tok muy abdou diouf neena benen president wu bes bi taxaw neena mu daal ci jang ne waji teud dafa taxawon ba ci agu mu tok tay teud na hein d'accord ngeen wala ki teud nu mu ñëkkon def dafa taxawon après mu tok après mu teud gis nga tay koku togon koku taxawon dafa tok hein waye xam nga lu ci doy waat moy koku taxawon ba pare tok biñ ko laaje ne ko amna president bo xamne mom neena bu deewé nañ ko yobbu ba kewé mer la fofu ay armée ñu sul ko fofu mu ne man nañ ma yobbu ci mix ay armée lu mix ndax ci sama famille amna ñu dul julit kon nañ ma sul fo xamne ay julit ak yéfer lan fa bo lañ sul ma fofu lool loy dégg fofu bo amé pass pass bu leer yow bo amé diiné yow loy dégg fofu nga dégg kuñ nan julit la mu wax lolou ne buma deewé buma kenn sul ci ay armée lu julit nañ ma sul fuñu jaxassé ay julit ak yéfer bo déggé lolou yow lay wax ci gogou ñom seen diiné lérul ñi ñi jité ci suñu aduna kenn ci ñom seen diiné lérul ñom ñëpp nak la ko bolé kenn ci ñom diiném lérul xamuñu ci luñ bok billahi wallahi lo mo tax suñu mbir du baax tay la tok ak ben way mu may laaj ay question nema li tax ma lay laaj question yi dama liggey 13 ans nek xawma ne won ci borom ñaari tour yi lay liggey 13 ans may liggey nak ñom mu ne buñu febaré ma len di faj nek ñi may faj ñe bobu ba legi 13 ans borom ñaari tour yi la hein borom ñaari tour yi xamoo xamoo ñaari tour xam nga xam nga wa kon yeen deeng ngeen Allah baxna xam nga okay iza saha minkal wuddu ya ghayatal muna fa kullu allazi fawqa at-turab turab su mbegeel gi wéré jublu way bi leer ma ngi lay yegal yow sama borom lepp lu nek ci kaw suuf suuf la qala ibnu rajab faman tahaqqaqa anna kullu makhluqin fawqa at-turab fa huwa turab ibnu rajab neena kep ku deugal li kep ko am pass pass bu leer bi da nga yeg ne lepp lu nek ci kaw suuf suuf la kon kenn mënul la dara yalla rek mo la mënal dara fa kayfa yuqaddimu ta'ata man huwa turabun ala ta'ati rabbul arbab allahu akbar neena bu fekke kep ku nek ci kaw suuf suuf la naka ngay jitalé suuf ci kaw borom jam ñi amna fi ñu doon top naan len yalla lañ ñen say nga deg gaay di ko way señ bi yalla la gaay di yuux ana koku ñu naan yalla legi ni yaramam lan la suuf kon naka lañuy waxe diw yalla la ngeen top ko ëllëg ak ci biir ngeen xamne mom suuf lay nekk ñaata nit lañ wax ci Sénégal ay yalla lañ tay suuf lañ kon naka lañuy jëlé suuf diko jital ci kaw borom suuf ki bind suuf mom ñi nekk ci kaw suuf ñi ut contentem ba pass pass yi lañ wara defaraat pass pass yi wir mu ne fa kayfa naka yurda turab lañuy gëreum le suuf di ut ngeureum suuf bi sahtil malik al wahhab ci kaw bur bi nga xamne moy maye neena inna hadha la shay'un ujab li mbir mu yeme la li mbir mu doy war la suuf ko xamne suuf la ngay un ngeureumum ci kaw ki mom suuf si muné wa fil hadith ñona ci benen hadith uqubatu man khafa an-nas wa athara ridahum ala Allah fa anna uqubatu qad takuna fid din mbugalu kep ko xamne khafa an-nas dafa ragal nit ñi li ñi mbugal ëlë ki ragal nit ñi wa athara ridahum ala Allah kontante nit ñi ngeenal ko yalla mune wana uqubatu man takunu fi din mune ki nga xamne dañ koy mbugal ëlëk te diine tax ñu mbugal ko luko waral moy iyazan billahi min zalik yalla ñu yalla musul ci lool aya bi mo leral lan la mune fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu ndax yalla mbugal na len lutax parce que ay nafiq lañ lolo tax ñu ut ngeureumal suuf ci kaw yalla lolo motax ñu ut ngeureumal nit ci kaw yalla bima akhlafu Allah wa'adahu ndax dañoo fausé lan mbiri yalla tabarak wa taala wa bima kanu yakzibun ak lañu nekkon di fen mbokki julit yi suñu dars bi tay lay jeex masail yi ci nekk moy al-ula tafsiru ayatul imran firi saru ara imran aya ba japon ngeen aya bi lan la ci suratu ali imran aya bi lan la won innama zalikum ash-shaytan yukhawwif awliyahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin may aya ali imran 175 ñaarel tafsiru ayatu baraa ñaarelu firi bi moy aya baraa mom tamit ñewna ci tafsiram ñettel tafsiru ayatu ankabut ñentel annal yaqin yud'af wa yuqwa dañu jang ci dars bi ne yeg yeg ko luti day yok waye day yafus yeg yeg ko luti ngëm day yok day wañeku juromel moy alamatu da'fuhu wa min zalika hadhihi as-salasa dañ jang mandarga yu woné na ngëm dafa faible yeg yeg dafa wañé yoy ñett mbir ñoko doon waral ñewon na ci dars ba jom benel moy anna ikhlasul khawf lillahi min al-faraid su fekke da nga bëgg sénlal deug deug ñu xamné yow ku sénlal nga ku ragal yalla nga fuñ koy xamé moy ci farata yi ku ragal yalla day joxe farata yi man dama ragal yalla ba faré to yalla lim ma sant duma ko def ragalo yalla ku ragal yalla dang koy fekk mu fonku farata yi li yalla faratal ci kawam mu koy def as-sabi zukuru sawabu man fa'alahu juroom ñaarel moy wax nañu tiyaba kep ku def li yalla subhanahu wa ta'ala sant beug ko juroom ñettel moy zikru iqabu man tarakahu kep ku bayyi santana yalla wax nañ mbugal gi la yalla mbugal kon li moy sunu dars kitabu tawhid fanwerelu dars ak ben ci bunt innama zalikum waxu yalla subhanahu wa ta'ala innama zalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin bun yalla baye bañu fekke wat ko ñu ngi jël bunta fanwer ak ñaar buntu waxu yalla subhanahu wa ta'ala wa 'ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fekke amna question fekke amna ay question